درود به شما دوستان شنونده با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن پیش شما اومدیم. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی مجری دیگه این برنامه هستم. بیایید با هم از یادگیری زبان و فرهنگ ژاپنی لذت ببریم. امروز درس پنجم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: それは私の宝物です。 آنها گنجینه های من هستند. آنها شخصیت اصلی این مجموعه داستان ها یک دانشجوی خارجیه که از تایلند اومده. امروز آنا ساکورا معلم خصوصی خود رو به اتاقش در خوابگاه دعوت میکنه. اونها درباره چی صحبت میکنند؟ خب بیایید به مکالمه درس پنج گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه: それは私の宝物です。 یعنی آنها گنجینه های من هستند. 私の部屋はこちらです。どうぞ。 すごい。これは全部漫画？ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 خب اجازه بدین درباره این مکالمه توضیح بدم. آنا به ساکورا گفت: 私の部屋はこちらです。 یعنی اتاق من از این طرفه. 私 یعنی من. نو یک حرف ربطه که مضاف و مضاف الیه رو به هم مرتبط میکنه. اینجا این حرف ربط مالکیت رو نشون میده. هیا یعنی یک اتاق. بنابراین واتاشی نو هیا یعنی اتاق من. و یک حرف اضافه است که به یک فاعل یا نهاد اشاره داره. پس نهاد این جمله واتاشی نو هیا یعنی اتاق منه، درسته؟ بله. و این واژه کوچیرا یعنی از این طرف، به جهت همسو با گوینده اشاره داره. و این واژه‌ای که الان میشنوین دس یک واژه مؤدبانه است که در پایان جمله قرار میگیره. واتاشی نو هیا وا کوچیرا دس. واژه بعدی اینه دوزو یعنی بفرمایید. ما وقتی که چیزی به کسی تعارف میکنیم میگیم دوزو، درسته؟ بله. همچنین همانند همین موردی که در درس اومده، وقتی که مهمان خودمون رو به یک اتاق دعوت میکنیم هم از این واژه استفاده میکنیم. وقتی که ساکورا وارد اتاق آنا میشه چیزی رو پیدا میکنه. سنگوی این صفت به معنای شگفت‌انگیزه. ما وقتی که تحت تاثیر چیزی قرار گرفتیم این کلمه رو به کار میبریم. اغلب دختران جوان رو میبینیم که با فریاد به هم میگن چی میگن نازافرین؟ سگوی. کوره وا زنبو مانگا؟ یعنی آیا تمام اینا مانگا هستن؟ این یکی واژه کوره یعنی این. در اینجا کوره به تعداد زیادی از کتاب‌های مانگا اشاره داره. همانند این مورد در زبان ژاپنی اغلب مفرد و جمع رو نمیشه از هم تشخیص داد. واژه وا حرف اضافه فاعلی یا نشان دهنده نهاده. این واژه‌ای که میشنوین زنب یعنی همه و این یکی مانگا یعنی مانگا یا داستان مصور. جمله کوره وا زنب مانگا سوالیه. اینجا عبارت معمول و مؤدبانه انتهای جمله سوالی یعنی دسکا حذف شده. بنابراین مراقبه به کار بردن اون باشین. مراقبه چیش باید باشیم؟ خب با توجه به اینکه دسکا رو حذف کردیم که نشون دهنده پرسشی بودن جمله است، بعد مراقب باشیم که لحن بیانمون پرسشی باشه. کوروا زنبو مانگا؟ این خوبه؟ بله خیلی خوبه. خوب گفتی محمد رضا. آنا درباره کتاب‌های مانگا توضیح میده. それは私の宝物です. یعنی آنها گنجینه‌های من هستند. آنچه شنیدید جمله کلیدی امروز بود. خب واژه بعدی سوره یعنی آن یا آنها. یک ضمیر اشاره است که مربوط به شی یا اشیای نزدیک شنونده که در اینجا ساکورا هستش می باشند. وا یک حرف اضافه نشان دهنده نهاده. واتاشی به معنای منه. نو حرف ربط و یا یک اضافه ملکیه که نشون میده چیزی متعلق به کسی هستش. واژه تاکارامونو به معنی گنجینه هاست. بنابراین واتاشی نو تاکارامونو یعنی گنجینه های من. دس هم همونطور که همتون میدونین یک واژه مؤدبانه است که جمله رو پایان میده. آنا به توضیح خودش اینطور ادامه میده. واتاشی وا ماینیچی مانگا او یومیماس. یعنی من هر روز مانگا میخونم. واتاشی یعنی من. واژه ماینیچی به معنای هر روزه. ما یعنی هر و نیچی یعنی روز. مانگا به معنای مانگا و داستان مصوره. این یکی واژه او یک حرف اضافه است که مفعول رو مشخص میکنه. واژه بعدی یومیماس یک فعل به معنای خواندنه. یک ساختار جمله که در زبان ژاپنی متداوله فاعل، مفعول و فعله. نازافای ممکنه بگی هر هفته و هر ماه به زبان ژاپنی چی میشه؟ باشه. یک هفته یا هفته ها میشه؟ شو. پس هر هفته میشه؟ مایشو. یک ماه یا ماه ها میشه؟ تسکی. بنابراین محمد رضا میتونی حدس بزنی که هر ماه چی میشه؟ رضا فکر کنم میشه مای تسکی؟ درسته، خیلی خوب بود. خب اکنون دیگه معنای مکالمه درس رو متوجه میشیم. بنابراین بیایید بار دیگه به این مکالمه گوش کنیم. واتاشی نو هیا وا کوچیرا دس. دوزو. سوگوی. کوره وا زنبو مانگا؟ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 خب حال به بخش بیاموز به ما ای آموزگار میرسیم. ناظر این برنامه یعنی پروفسور آکانه توکوناگا نکته آموزشی امروز رو یاد میده. امروز فعل یومیماس رو یاد گرفتیم. این فعل رو چطور میتونیم منفی و پرسشی کنیم؟ خب بیا اینو از آموزگارمون بپرسیم. این هم از پاسخ آموزگار. ما افعالی رو که به ماس ختم میشن شکل ماس فعل مینامیم. شکل ماس رو وقتی که مؤدبانه صحبت میکنیم به کار میبریم. برای منفی کردن اون ماس رو به ماسن. بله به ماسن تغییر میدیم. بنابراین یومیماس یعنی خواندن میشه یومیماسن. برای سوالی کردن اون حرف اضافه کا رو به پایان یک جمله اضافه می‌کنیم و اون رو با لحن پرسشی می‌پرسیم. شکل سوالی یومیماس به معنای خواندن اینه. یومیماس کا؟ نوبت به بخش نام آواها میرسه. ما واژه‌هایی رو در این بخش بهتون معرفی می‌کنیم که صداها، سر و صداها یا رفتارها رو شبیه سازی می‌کنن. فکر میکنین این چه صداییه؟ این صداییه که وقتی یه کتاب رو ورق میزنیم شنیده میشه. اون رو در ژاپنی چجوری توصیف میکنن؟ پرا پرا. بله. خب فکر میکنین این نام‌آوایی که الان پخش میکنیم چه چیزی رو توصیف میکنه؟ جیکری. این وزن یه کتاب رو میگه؟ نه، این نام‌آوا نشون میده که یک شخص چقدر خونسرده و برای تلاش به منظور انجام یک وظیفه چقدر وقت میگذاره. ما وقتی با دقت متن رو میخونیم یا سخت مشغول فکر کردن به موضوعی هستیم اغلب از این واژه استفاده میکنیم. خب منم از این به بعد سعی میکنم که جیکوری کتاب بخونم یا برای حل مشکل جیکوری عمل کنم. پیش از پایان برنامه نوبت بخش مرور وقایع روزانه آنا میرسه. آنا رویدادهای امروز رو اینطور مرور میکنه و با خود نجوا میکنه. خانم ساکورا شاید فکر کرده باشه که من همیشه مانگا میخونم نه چیز دیگه. اما برای من مانگا وسیله بسیار خوبی برای یادگیری زبان ژاپنیه. خب آیا از درس پنجم لذت بردید؟ جمله کلیدی درس امروز این بود. それは私の宝物です. یعنی آنها گنجینه های من هستند. از این به بعد میتونیم به دوستانمون درباره اون چی که در زندگیمون ارزشمنده صحبت کنیم. آنا و ساکورا دوستان خوبی شدن. دفعه بعد آنا و ساکورا به گفتگو در اتاق خوابگاه آنا ادامه میدن. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.